zęby, choć blask w niebie potwierdza. Wiaspnieniem, rap wiedzie od serca. Tu cały czas wiedzę pogłębiam. Udany start, lecz wiem, że mam wiele do przejścia. Pan wiedzie po ścieżkach, a ma zajawka jest wieloletnia i sprawdza się przepowiednia. Karm się wiedzą w księgach, bo nauka zawarta jest niecodzienna i żadna nie mniej potężna. Sprawdź kwestię podejścia, to księga światła, czyli następna akcja. Wjazd i spierdolnięcia w drzwi, wjeżdżam dziś. Podkręcaj beat z tym, wjeźdź na street i niech się skręta. Ty znasz ten temat, gdy uparcie zbierasz kwit. Nagle patrzysz i poza tym nie masz nic. Natęża się stres, nakręca się źle. Tego odbicie czymś to następna jest rzecz. A czujesz jak to wjeżdża ci w krew. Przestań, brat, prośba, ta ścieżka jest złem. I widzę w oczach twojego dziecka jest lęk. W stronę poprawy streszaj się więc. Wdech, wytek praw ze stylem rap. Przez tyle lat i nic. Cierpliwości też tyle mam. A to nie byle track. I bardzo chciałbym zobaczyć jak ktoś mówi mi, że jestem w tyle w twarz. Ha. Chyba niedoczekanie skazy w tym stylu szukasz, lecz chyba nie możesz znaleźć. Pierdolę zamek, wybacz, podnoszę skalę. A jak mówimy o szczytach, to tylko topowe pale. A ty, tylko co dobre grane. A ty, pisząc myślisz, też szybko cokolwiek wstawię i szybko dokończę sprawę. To nie ta droga, ziom, nie chcesz przyjęcia Boga wciąż. Choć ci doda moc, uwierz, wszystko to co chcesz zrobić umiesz. Masz się wybić, a ty cały dzień stoisz w tłumie. To jest twój wybór, nie mój. Lecz do mnie pan przyszedł mówiąc: wróć synu i twórz.